महबूबा बने मेरी, यही है मेरी आरज़ू। मेरा दिल कहता है मैं रख दूँ उसका नाम जिंदगी। वो एक लड़की हाँ एक लड़की, वो एक लड़की हाँ एक लड़की, वो एक लड़की हाँ एक लड़की, मेरे दिल में जो है रहती। चलती है जो लहरा कर तो दिल के तार बजते हैं। वो चलती है जो लहरा कर तो दिल के तार बजते हैं। वो हंसती है तो इस दिल में रंग चाहत के सजते हैं। वो भोली सी वो प्यारी सी आंखों से बातें हैं करती। वो एक लड़की हाँ एक लड़की, वो एक लड़की हाँ एक लड़की, वो एक लड़की हाँ एक लड़की, मेरे दिल में जो है रहती। ऐसा हो वो मेरे पास आ जाए, आज तो काश ऐसा हो वो मेरे पास आ जाए। मैं जिससे प्यार करता हूँ उसे एहसास हो जाए। ख्यालों से निकल कर वो आ जाए छम छम छम करके। वो एक लड़की एक लड़की मेरे दिल में जो है रहती। वो एक लड़की हाँ एक लड़की मेरे दिल में जो है रहती। कभी खुशबू कभी जादू वो दिखते है मुझे हर सू। वो महबूबा बने मेरी यही है मेरी आरज़ू। मेरा दिल कहता है मैं रख दूँ उसका नाम जिंदगी। वो एक लड़की लड़की वो एक लड़की हाँ एक लड़की, वो एक लड़की हाँ एक लड़की, मेरे दिल में जो है रहती। वो एक लड़की हाँ एक लड़की मेरे दिल में जो है रहती।